Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Some here in the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Geçtiğimiz hafta size Madrid'den haberler getirmeye başlamıştım. Özellikle 40. yaşını, hatta pandemi nedeniyle 40+1. yaşını çok özel bir programla kutlayan Arco Madrid, yani Madrid'in önde gelen güncel sanat fuarından bahsetmiştim. Aynı zamanda Madrid'deki galerilerdeki sergilerden seçkiler paylaşmıştım sizinle. Fuar son derece başarılı geçti. Tarihi artık tamamlanmış durumda. 25 Şubat itibariyle açıldı ve hafta sonuna kadar devam etti. Dünyanın en çok gezilen fuarlarından biri olduğunu hatırlatalım. Bu yıl farklı küratörlü bölümleri olduğunu, benim de gezme fırsatı bulduğum, örneğin 40 yılından seçkilerin, üstad sanatçılarla ve bugün artık son derece bilinen programı oturmuş galerilerden ve küratörlerden seçkilerle bir araya getirildiğini gördüm. Adeta bir müze sergisi gibiydi. Biraz dar bir alanda, yine de bir fuar ortamında sıkışık sergilendiği için sergilenme biçimiyle ilgili tabii ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama Monica Bonvicini, Gilbert and George, Mario Merz, Ethel Adnan, Yael Bartana gibi pek çok önemli ismin çalışmalarını burada görmek mümkün oldu. Sadece kadın sanatçılara ayrılmış bir bölüm vardı. Ve Türkiye'den Övül Durmuşoğlu'nun eş küratörlüğünü yaptığı Opening adlı genç galerilerden seçiklerin yer aldığı bir bölüm vardı. İsviçreli galerisiyle birlikte Türkiye'den İnci Eminer'in de temsil edildiğini, onun da işlerin olduğunu görmek güzel bir sürprizdi benim için. Keza daha önce bahsetmiştim, Belçika'daki galerilerden birinde de Mental Clinic'in eş zamanlı solo sergisi açılıyordu. Ve Türkiye'den de Fuara Zilberman Galeri'nin Antonio Cosentino ve Carlos Aires adlı sanatçılarla katıldığını da görme fırsatı bulduk. Arco'nun 40. yılı özel pek çok konuşma, etkinlik, ödül törenleri, bahsettiğim seçki sergileriyle devam ederken bir başka İspanyol kökenli kurum daha yıl dönümünü kutluyordu. O da TBA 21, yani Titian Bornemisza Contemporary Art 21, 21. yüzyılın güncel sanat akademisi olarak kendini tarif etmeyi isteyen Francesca Tristan Bornemisza'nın kuruculuğunda, eskiden Francesca von Habsburg olarak anılan, küratöryel çalışmalarıyla da bilinen bir sanat hamisinin önderliğinde bundan 20 yıl önce kurulmuş bir oluşum. Viyana'daki mekanlarından ve çalışmalarından iyi biliyoruz TBA 21'ı. İstanbul'a da sık sık gelip giderlerdi. Emre Baykal, Fulya Erdemci gibi isimlerle yapmış oldukları işbirlikleri de söz konusuydu. Arter'le işbirlikleri olduğunu hatırlıyorum dönem dönem. Sonrasında Venedik'te de çalışmaları oldu. Özellikle çünkü TBA Akademi, yani bu akademi projeleri son yıllarda okyanus ve su meselesine çok odaklandı. Güncel sanat aracılığıyla özellikle ekolojik meselelere yönelik çalışmalar ve farkındalık yaratmaya odaklanan bir oluşum. Hatta Madrid'de 20. yıl vesilesiyle yapılan sempozyum ve konuşmaları da takip etme fırsatı buldum. Francesca ile de bir araya gelip onun ekibinden isimlerle de konuşma fırsatımız oldu. Buradan bir ön bilgi verebilirim. Önümüzdeki dönemde okyanus Tabii ki odakta olmaya devam edecek ama nehirlere odaklanan yeni bir araştırma, hem akademik hem sanat projeleri sipariş etmek ve araştırma yapmak yönünde nehirlere odaklanan bir yaklaşımları olacağını da buradan vurgulayalım. Önümüzdeki dönemde İspanya'nın güneyinde farklı kurumlarla uzun süreli ortaklıklara imza atmış durumdalar. Bunlar takip edilebilir. TBA21'ın sitesinden tba21.org adlı siteden takip edilmesi mümkün. Buradan şimdiden söyleyelim. Endülüs bölgesinde özellikle işbirlikleri yapacaklar. Örneğin Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Endülüs bölgesinin güncel yaratıcılık merkeziyle bir işbirlikleri olacak. Bienal döneminde Venedik'te yine çalışmalar olacak, hala okyanusa odaklanan. Çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar bu anlamda. Uzun soluklu işbirlikleri yapıyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları bütün iş siparişleriyle, komisyonlarla ilgili bir yayın da ortaya çıkarttılar. Adı The Commissions Book. Bütün bunların hepsi hakikaten değerli. Özellikle TBA21 Akademi ile yaptıklarını, yayınları ve yeni iş üretimlerin için sanatçılarla uzun soluklu birlikte çalışmalarını takdir ettiğim bir kurum. Neden Madrid bünyesinde bunu gündeme getirdim? Şu sebeple Tizian Bornemisza pek çoğunuza aynı zamanda bir asil bir aile soyadı olarak da bir şeyler hatırlatmıştır. Nitekim Francesca Tizian Bornemisza böyle bir aileden geliyor. Birkaç kuşak İspanya ve hatta Avusturya arasındaki soylu ailelerden birinden geliyor. Bu ailenin köklü bir sanat koleksiyonu da var. Sanat hamiliği de yapmış bir aile. Uzunca bir süredir devlet müzesi haline getirilmiş. Müzeye Tizian Bornemisza'da bunlar sergileniyor. Yani artık Tizian Bornemisza Ulusal Müzesi olarak geçiyor. Bu müze koleksiyon tabii ki aile tarafından atanmış. Hemen altın üçgen derler o bölge. Yani Prado Müzesi'nin, Reina Sofia Müzesi'nin ve Tizian Bornemisza'nın olduğu sanat, altın sanat üçgeni bölgesinde yer alıyor. Halka açık bir müze. Bir baron zamanında olan Tizian Bornemisza'ların bağışlarıyla özellikle oluşturuluyor. Hem modern sanat hem klasik sanat yapıtları var. İspanyol sanatı da ön planda, ama uluslararası bir koleksiyon olduğundan bahsetmek mümkün. Bu koleksiyonda gittiğiniz zaman, eğer yolunuz umarım düşer ve görme fırsatınız olur, Prada Müzesi ve Reina Sofia Müzesi'nden sonra mutlaka gezilmesi gereken müzelerden biri şüphesiz. Önemli koleksiyonlarından biri de manzara resmine odaklanıyor. Sanatın önemli konularından biri. Özellikle de Amerikan 19. yüzyıl manzara resimlerine odaklanıyor. Ve bu koleksiyonla, bu koleksiyonu araştırarak ona cevap verme niyetiyle, onunla etkileşime girme niyetiyle diyeyim, cevap verme çok doğru olmaz, niyetiyle TBA21, yani Tizian Bornemisza'nın bu güncel sanat projeleri yürüten ayağı 20. yılı vesilesiyle İzlandalı bir sanatçıya teklif götürmüş. Daha önce çeşitli vesilelerle işbirliği yaptığı bir sanatçı bu TBA21'ın, Ragnar Kjartansson. Müzenin farklı noktalarına yayılan video ve hareketli görüntü ses enstalasyonlarıyla bu seçkiyi, bu sergiyi oluşturmuş durumda. Duygusal peyzajlar, duygusal manzaralar adını veriyor bu sergiye. Ragnar, Olafur Eliasson'un da bir önceki programda bahsettiğim sanat dünyasına takdim ettiği yakın arkadaşlığı olan isimlerden biri. Bir Björk hayranı aynı zamanda. Björk'ün, bir başka İzlandalı sanatçı olan Björk'ün seslerinden, müziğinden, performatif yanından çok etkileniyor. Kendisi de müzikle ve performansla iştigal eden bir isim. Ve müzenin farklı katlarına bu Amerikan manzara resmi koleksiyonuyla da ilişkiye geçebilecek biçimde zamansız, mekansız ama soğuk coğrafyalar olduğunu tahmin edebileceğiniz İzlanda gibi, Amerika'nın soğuk kesimleri gibi coğrafyalardan son derece şiirsel, insanın yüreğine dokunan farklı dönemlerden yapıtlar ortaya koymuş. The End, The Visitors, The Men, From the Valley of World Weariness in British Columbia adlı 4 farklı, bir de God var, 5 farklı enstalasyonu söz konusu. Ya tek kanallı ya çok kanallı, adeta orkestre edilmiş görselliği ve işitselliğiyle şiir gibi bir klasik müzik dinliyormuşçasına ya da bir film izliyormuşçasına sizi bütüncül olarak sarılıp sarmalayan yapıtlar, ya da tek bir karesine baktığınız zaman da hakikaten manzara, insanlı ya da insansız, portrenin işin içine girdiği ya da girmediği manzara ya da memleketten insan manzaraları niteliğindeki işler bunlar, kaçırılmaması gerekir. Tizian Bornemisza Müzesi'nde, Madrid'in hemen merkezindeki bu müzede oldukça uzun soluklu devam edecek bir proje, TBA21'ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında. Bir diğer etkinliği daha var 20. yıl etkinlikleri kapsamında. O da çok uzun süre işbirliği yaptı. Bir başka isim TBA21'ın Documenta'da Karolin Christoph Bakargiev'le, keza İstanbul Bienali'nde de Karolin'in birlikte çalıştığı TBA21 işbirliğiyle de çok farklı yeni üretimler yapma fırsatı bulan, yine sesle, müzikle, performansla, sahne sanatlarıyla görsel sanatları harmanlayan bir yaklaşıma sahip bir başka coğrafyadan sanatçı ikilisi, Janet Cardiff ve George Bruce Miller, The Murder of Crows adlı, artık sanat tarihinde yer edindiğini söyleyebileceğim bir çalışmalarını belediyeye ait Matadero adlı kültür kurumunda izleyiciyle buluşturuyorlar. Matadero benim Madrid'de belki en çok takip ettiğim, beni en çok heyecanlandıran kurumlardan biri. Bir güncel yaratım merkezi. Kentin biraz çeperinde, hala merkezinde diyebileceğimiz eski mezbaha, yani et üretim fabrikasının, biraz bizim Santral İstanbul Müze Gazhane gibi örneklere benzetebiliriz bu noktada. Bu eski endüstriyel bölgenin kente yeniden kazandırılması, kültür, sanat, eğitim, topluluk projeleriyle yeniden kazandırılması projesi kapsamında onların bünyesindeki bir mekanda NAV bölümünde, NAV 0 bölümünde gösterilen ve 24 Temmuz'a kadar yolu Madrid'e düşenlerin mutlaka takip etmesini tavsiye edeceğim bir proje, Murder of Crows. 2008 yapımı aslında, dünyanın farklı coğrafyalarında da gösterilmiş, tam 98 kanallı bir ses yerleştirmesi. Operörler, operör ayakları, bilgisayar, bilgisayar programları, gramofonlar, masalar, sandalyeler, birbirinden farklı tipte tam 55 sandalye var. Tamamını algılamak, dinlemek istiyorsanız çok sesli, 30 dakikalık döngüsel bir proje bu. Orada deneyimlenmesi üzerine. Yani savaş üzerine, insanlık üzerine, şu anda Ukrayna'da olanlar esnasında bunu dinlemek hakikaten o anlamda çok anlamlıydı. Tıpkı Reina Sofia Müzesi'nde Picasso'nun Guernica'sını, yani İspanya İç Savaşı, aslında Guernica'nın bombalanması üzerine yaptığı, ona ithaf ettiği resmi görmek gibi, onun kadar olmasa bile bambaşka bir başyapıt. Bu da çok anlamlıydı. Çünkü savaşlar, istilalar üzerine, Murder of Crows, şiddet üzerine, direniş üzerine, Goya'dan çok esinleniyor. Goya görmek de çok anlamlıydı. Prado Müzesi'nde Goya'nın karanlık resimlerini görmek, modern sanatın başlangıcı olarak sayılabilecek o resimlerini görmek de çok anlamlıydı. Bütün bunlara referans veren, sesle özellikle bunlara referans vermeye çalışan bir projenin tekrar Madrid'de gösteriliyor olması hakikaten önemli. Bu İngiliz Kolombiyası, British Columbia'lı iki sanatçının ortaya koymaya çalıştıkları iş bakımından. Görselliği de çok yüksek tabii ki, ama esasen burada ses, gürültü, sessizlik yoluyla ortaya konmaya çalışılan şey hem politik hem estetik olarak çok güçlüydü. Bunu vurgulamak isterim. Bu da TBA21'ın 20. yıl etkinlikleri kapsamındaydı. Prada Müzesi tabii ki vazgeçilmez, mutlaka görülmesi gereken bir müze. Onun ayrıntıları burada girmeye kalksam baş başa bir program yapmamız gerek. Ama ben size daha modern ve güncel sanata odaklanan bir müzeden bahsederek programın ikinci yarısını ona ayırmak istiyorum. Reina Sofia Müzesi. Burası da bir ulusal müze. Hem merkezde büyük bir mekanları var, hem de onun arkası eklemini dikledi, giderek genişlettikleri yeni bir müze binası var. Aynı zamanda kentin hemen merkezindeki geniş park alanı olan Retiro Parkı'nda iki farklı pavilyonu, biri Kristal Sarayı olarak geçen, diğeri Velázquez Sarayı, Palacio de Velázquez olarak geçen iki farklı binayı, yapıyı, parkın içindeki pavyonu da özellikle güncel sanat için kullanıyorlar. Orayı o iki farklı mekanı topyekün birer sanatçıya mekanı dönüştürmesi için veriyorlar. Daha önce ben orada Petri Talifa, Hasan Han, Mario Merz gibi sanatçıların çalışmalarını görme fırsatı bulmuştum. Palacio de Velázquez ve Palacio de Cristal'de, Retiro Parkı'nın içinde Reina Sofia Müzesi'ne ait bu iki güncel sanata ve mekana özgü büyük ölçekli enstalasyon ve sarıp sarmalayan bütüncül yaklaşan enstalasyonlara, projelere adanmış bu iki mekanda. Bu kez ise Palacio de Velázquez'de Vivian Sutter'ın, Buenos Aires doğumlu, 1944 doğumlu ama İsviçre kökenli olan, aynı zamanda bir sanatçının devasa kanvaslarına, tuvallerine yer veren bir sergisini görme fırsatı buldum. İsviçre kökenli deyince böyle çok formal bir resim pratiğinden geldiğini düşünebilirsiniz. Baştaki eğitim hakikaten öyle, Vivian Sutter'ın. Ama kendini uzunca yıllar Guatemala'daki yağmur ormanlarında inzivaya çekiyor. Oranın doğal çevresi, oranın tropik manzarası, peyzajı tamamen işine yansıyor ve kendini özgürleştiriyor. Rüzgar, yağmur, çamur, ormanda yaşayan canlılar, organizmalar, etrafındaki o ormanlık bölgenin doğasında her ne malzeme, durum, koşul varsa onların hepsi aslında tuvaline, resimlerine yansıyor. Bu sanatçının sergisini görmek mümkün. Tamamen oraya yerleşmiş ve kariyerini baştan başa değiştirmiş bir isim Vivian Sutter. Palacio de Velázquez'deydi. 2 Mayıs'a kadar Retiro Parkı'na gidip görmek mümkün. Ama asıl çarpıcı olan, bir Filipinli sanatçı olan, tamamen otodidakt, yani kendi kendine eğitmiş bir sanatçı olan, hatta ekonomi eğitiminden geliyor ve ekonomi alanında çok üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, ya durun bakalım, bir şeyler adaletli ve doğru gitmiyor, ben bunu ekonominin içinden yapamam, ben ekonomi alanında çalışmak istemiyorum deyip kariyerini bir kenara itip kendini film, sahne sanatları, performans ve görsel sanatlar alanında geliştirip güncel sanat alanında uzmanlaşan bir isim. Kitlat Tahimik, Filipinli ve Filipinlerin yerli dilinden kendine bir isim seçiyor. Sessiz dinleyici adına, anlamına geliyor anladığım kadarıyla kendine seçtiği. Yani bu yerliler kendilerine isimler seçerler ya, daha anlamı olan öyle bir isim belirliyor kendine. Onun 6 Mart'a kadar devam eden bir sergisi var. Maalesef bunu yakalamak gerekiyor. Magellan, Marilyn Monroe, Mickey Mouse'a ithafen, Damaso ve 500 Years of Conquistador Rockstars. Yani Filipinler özelinden yola çıkarsak, İspanyolların Filipinleri fethedip, sömürmesinin 500. yılı, o sömürgeciler, conquista yani fetihler, fatihler daha doğrusu, rockstar fatihler üzerine hem popüler kültürden yararlanan kapitalizmin ve neoliberalizmin getirdiği işte Mickey Mouse, Marilyn Monroe gibi, hem Magellan gibi bu yüceltilen denizci fatihleri gülünçleştiren, hem nüktedan hem görsel olarak çok etkili yerel sanatlardan, folklörden, popüler kültürden, geleneksel el sanatlarından yararlanan, hem de müthiş eleştirel ve adeta suratınıza tokat çarpan bir yerleştirmesiyle karşımızda. 1942 doğumlu bir sanatçı. Asıl adı Eric Otezia de Guia, Filipinli. Silent Listening, sessiz dinleme adını verdiği bir isim seçiyor ve ailecek üretiyorlar bütün bu işleri. Hakikaten görülmeye değer. Filipinlerin diyelim, Filipinler özelinde hatta pek çok sömürülmüş toplumun sanat yoluyla İspanyollardan ve diğer sömürge toplumlarından son derece eleştiren nüktedan ve sanat yoluyla aldığı bir intikam olarak görüyorum bunu. Bugüne dair de çok büyük eleştiriler getiren bir iş. Peki Reina Sofia Müzesi'nin kendisinde ne vardı diye soracaksınız. Asıl merkezdeki binalarında, o kadim binalarında koleksiyonu yeniden yaptıkları bir seçkiyle izleyiciyle buluşturuyorlar. Communication Vessels, iletişim araçları 1881'den 2021'e kadar olan o geniş bölüm, tabii ki yine Picasso'nun Guernica'sı baş köşede. Ortak geçmişimizin eleştirel bir araştırması, bir bakışı, etüdü niteliğinde gördükleri bir seçki yapmışlar. Toplum tarihi, siyasal tarih ve sanat tarihi açısından ders niteliğinde bir seçki. Türkiye'den Kutlu Ataman'ın Küba adlı çok kanallı monitörler üzerine yaptığı yerleştirmenin koleksiyonun bir parçası olduğunu ve bu seçkide gösterildiğini buradan vurgulamış olayım. Yine Sabatini Building'de, yani müzenin eski ana binasında, Belkıs Ayon adlı Kübalı bir baskı yapan sanatçısı var. Maalesef genç yaşta hayatını kaybetmiş. 1967-1999 yılları arasında yaşamış bir kadın sanatçı. Onun geleneksel baskı tekniklerini de kullanarak yaptığı çalışmalar son derece ön planda. Pedro Romero'nun 28 Mart'a kadar devam eden bir güncel sanat yerleştirmesi çalışmaları, solo sergisi var. Mihal Schmidt'in 1965-2014 döneminden bir fotoğraf seçkisi var ve İlimit adlı aynı zamanda bir belgesel nitelikli dokümentasyon merkezinde de bir sergi olduğundan bahsederim. Ama herhalde en çok dikkat çekici bunların içinde bir koleksiyonu görmek, zaten bir gün neredeyse ayırmak gerekebiliyor. İkincisi de Belkıs Ayon adlı bu Küba kökenli, genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen son derece üretken olmuş, bu üstelik de Küba coğrafyasında baskı, sansür, şiddet, tolerans azlığı, dışlanma, eşitsizlik gibi pek çok şeyde mücadele ederek işlerini yansıtmış. Son dönemlerde biliyorsunuz bu yönde ciddi bir eşitlik hareketi var. Siyahi sanatçıların, küratörlerin, araştırmacıların daha ön planda tutulmaya çalışıldı. Onlara da bir görünürlük, biraz geç, bayağı bir geç kanılmış olsa da görünürlük sağlanmaya çalıştığı, yeniden keşfedilmeye çalıştığı bir dönemde Belkıs Ayon'un bu çalışmalarının ön plana çıkması, bu ölçekteki bir müzede sergilenmesi çok kıymetli. Zaten özetleyecek olursam son birkaç dakikada, Madrid'de Arco Madrid fuarında da müze, sanat merkezi, sanat enstitüsü ya da sanat galerilerinde de, yani ticari kurumlarda da ön planda olan şeyin kolonyalist geçmişleriyle yeniden bir diyalog kurma, oradaki hatalarını belki biraz daha kabul ederek, oradaki kültürlere saygıyı yerine getirmeye çalışarak yeniden bir iletişim kurmaya, İspanya'da o coğrafyadan sanatçıların, koleksiyoncuların, küratörlerin, araştırmacıların, yaratıcıların işlerini görünür kılmaya, paylaşmaya, çalışmaya yönelik bir tutum hakim. Yani Madrid'e gittiğiniz zaman sadece İspanya ya da Ibero Avrupa bölgesinin değil, hakikaten Güney Amerika'da ya da Amerikalar dediğimiz coğrafyadan da farklı bölgelerden de pek çok sanatçının işini görmeniz, pek çok sanat kurumunun orada olduğunu, pek çok sanat koleksiyoncusunun ve hamisinin orada olduğunu görmeniz mümkün. Bir tür geçmişle yüzleşme, barışma, yeniden diyalog kurma çabası olarak bunu okuyorum. Ben programcınız Çelenk. Bu hafta da size İspanya'nın Madrid kentinden, müzelerden bu kez sergi ve proje seçkileri getirdim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.